اگر پران ماندی حرام گردئی وی کتیدی استعمال مونگا کو نمونگا بیا تکلیف رسی گی یا زنی رضی پائی کی اگر پران ماندی بند گڑی او پائی کی سنوے کار کول داولا خنخ کاری زنی لباس آگے پران ماندی بند کری او دا سی مور دیری طریقی دی دا شرک فیلی او قرآن کریم دا دی رد کئی او گورا سور بقرا آیت گورا دو سوا آیت گورا گورا یا ایوہ الذین آمنو انفقوا آیت گورا دو سوا شپت دو سوا دو کم او یا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم شیطان یریتا خدا جزینا کہ تو مال لگے افغرے عاجز عاجز وشیا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ او حکم کئی تاسو تا په دې حیا ای باندې والله یعدکم مغفرة منه الله وعده کئی تاسو سره د بخښنې منه د خپل طرفنه وفضلا او د حلال مال وفضلا او د زیاتی شیا نو ویأمرکم بالفحشاء دا شرک فعلی دی ذکر شرک فیلی اغا دبی حیائی اغا بی حیائی دا لکا سنگا جی دنن زمانی خلق کے دا چکل واجو کی نجوڑی چی سنگا اغا خضر خاون پور تورا سی جنو علت والا لا سکی ورکی ولی دا دید پار جو بس دا دی نارینا اولادی شی ندی بے حیل تسا جد دے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ او حکم کئی تازو تا پا بے حیائی ایوان دے دا شانی بے حیائی اغسور آراف براوارو شیطان والا پل ناکار عمل خیستا کرو جانی بے دغان نلر کولی او دے عبادت کرنو جب خالص دان بربن کو اوی بے کہ سور وجود ما بربن کو ندا پور باندے حرام لے او جب معمولی بدن اگر بے بربن کرو اوی بے داد پور حرام گرن حضر شیر رحمہ اللہ وی دیغونو کی وہ کسی کی ناغر وہ کسی سے دی خالص دی حیائی دا او سمر بدرنگ کار دے چکل ہے وادوسو اندوری یووو میانگان سیبان برا ولی نپا آگئی واندی با دوڑای اوپرائی نویاب آگئی اگا خپل خالاس در فراد آگا با کالو خانی کی او اندی اگا در فراد کالی کی برون اندی او بیا با آگا اوپا پا آگا صدی سلی دا دیل اوی وکسی سوال اوی وکسی دا بے حیائی دا دا شانی ہر شرک فیلی اگر بے حیائی دا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ او حکم کئی تاسو تا پا بے حیائی واندی وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ اللہ لوب کئی تاسو سرا دا بخنی منہ دا خپل طرفنا وَفَضْلَ او دا زیاتی مال وَفَضْلَ او دا وَفَضْلَ او دا حلال مال واللہ واسع علیم اللہ نے فراح علم والا علیم او پوہا ذوق رسول مائدہ برا سورہ مائدہ تنگن سورت دے آیت برا دویم یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا شعر الحرام ولا الہدیا ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا اللہ و مؤمنان و حلال مگنیا جیدتی دن خود جند اللہ ولا شعر الحرام اند میا سیغت مندو ولا الہدیا او ند حدی والا قربانی والا سارے ولا القلائد اوند بندئی والا ساروے ولا آمین البیت الحرام اوند قسکون کو دمسجد حرام جسون دفرے پور خانکا بھی لروان دے داغی بیلتی مکویا یبتونا جطلب گئی دے فضلا من ربهم نهربانی تربت رحبلنا ورضوانا اور رامن پیاد اللہ وإذا حللتم ہر کلا کے حلال شیتا سو بس تو آگوں بس کار کوئی شرک فیلی او بیان لے دنیا ذات اللہ چھ اللہ دیوشی دا, دا اللہ احترام پارے کے دنیا ذات اللہ صحیح او دنیا ذات عباد وغا غلط نارے با لگی دل دیدی بے کولا نہ خود دین دا اللہ یا دنیا سیدت مندوا اللہ داری نمان اکل دلشان ورپسی و بورا رسول مائدہ سم روی دلی دا نو آخر رسول مائدی و بورا آیت گورا یو سل دویم درم ما جعل اللہ من بحیرة ولا صائبة ولا وسیلة ولا حامی ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون ما جعل اللہ ندی گردولی اللہ ند گردولی اللہ من بصیرتین بصیروخا ولا صائبتین او نصائبوخا ولا وسیلتین او نوسیلوخا ولا حامن او نصاند اللہ دا حرام ندی گردولی دا اللہ پتا سباندی بن کرینی دیا چگنی دا پتا سباندی بن دی او دی استعمال ون کویا نو بحیرا روخا وا چه گن لنگونا بے اپنل او پای بے دیر کولیا ناغی بولا جیدل او ای بے دا اسی دمرا دا فائدی نل خوبا دی باندی دا موند مرزگاران و نظر دی ناغی او جادا شانی پریخو دیدا او دا آغی نبی سفایدا ناغستی دا دا شانی صاحبا اگو خوا چپائی وانی بے سود علی تجارت کا او سودمن برا گے نوی بے پدی وانی اسی منگ دور دٹ نشو پولے خدا بے منگ مردگاران انہ ذر بے وسیلہ دا اگو خوا چی گن لنگونا بے اکل او پا ون بل باندی بے بچائی گا لنگون کی نر پیدا شے دادا آگئی سر یو بیشوا او دادا گاو لنگون دو وجن بے دیار آگئی باندی فائدہ نادستی دا وی بے دا اس کو منگا باندی بندی حام آگئو کو چگن اوخی بکنا اولا جیدی بیا بے داغ نہ سفید نہ رستی دا او داغی بے درشان باغی گردی دل او چکم بے راغی خوخ و سری دل یا پاتی کی دل نو آغی تبے بیا سو تعرض نکو او آغا بے داس محترم گرن کمونگ دیل سوو نمونگ سپیخی گی اللہ وی ولیکن اللذین کفروا لیکن آگسان جو کبرے کرے دے یفترون علی اللہ الکذب جوڑائی پا اللہ باندی دروغ و اکثر ہم لا یاقلون اکثر در یقل نکیا مطلب دا اللہ باندی دروغ جوڑائی چدا شیپ مونگا باندی پاندے مونگا دی استعمال نکو او دا خبری دا اسم شتوے اسم چرت کلک پنجاب کی پینڈائی کی یا کی بلپور کی دائے زیون کی رازنی با اغزر دی نبا کی سپرشتا نسکی روانشتا دے او بس دا شانی گر دی دا بچا دی کفا خیلی جوڑی دا سڑک دا پاس بسم لی کفا خیلی او آرخ لبسم لی او کچر تا گاڑائی والا پا گاڑائی کی سائی سے رے یا سنور اس ترکاری خدا گوپیانی سی او دا غوارانی مبارد چی دا پاگو پا گاڑای بانی اون خود دید ناوی تسنور اگوی کتس ورکم نسر آلکی خیگی لکہ دا تسید آلی حجی اللہ رحمہ اللہ ننم نظر دے او دا اولی دا اولی نصوب والاگر نکی حل تا نمی مدرسل اشاعت الاسلام نال تا دنی گاڑای والا پا مسرہ بانی کوئی آگا جی کل راشی او گاڑی تا رانیدی کی گی نجوڑی آگے پہ اٹھیں پرولی اچھی ویولی آن آگا پا پل مخلاق رشی اولی ذکر دا تیدہ درستا دا او دے وی ندا دا قدر او دا احترام دی او نپا دی کسو پیخی دلشتا دے ولیکن اللذین کفروا لیکن آگا سان جو گوری کرے دے جو رائی پا اللہ باندی داروگا اکثر دلیل آیا قلون اقل نکیڈا اندر دیا نکوئی گیا زناور دی اقل پتی نشتا دے داشانی اسم کئیا داد بابا بند دے داد بابا جیرا را او دا مقبرد دی کہ منگا لخکار کول دا پا منگا باندی بندیا او کومو کنو سا لکی خیجی سب یارا لکی خیجی نجوڑی باز دے آگا دیا کہ آگا مقبرہ کہے کہ اخکار نکے ولی ذکر آتی دا کی دا خبر رچی بیارا لکی خیجی کل دا سی ویداد بابا چینا دا او دی میان دی دی میان دی ندی دا میان نیول او یاد دی فراغ دا سی ندی دا بیا بندل سکی خیجی نجوڑی آگا دا کشانی آگا چینا کی اول دا اول درشان زمین مدرسی سرا یو چینا کل آگی لچینا ویم دا دی وجہ نچالتا یو چینا را آئی کی میان دی اور آگا خلق دا دا دا چی دا دا بابا چینا را او دا دا آگا میان دی دیل سوک سویل نشی دا دا چاونی ورن دیا ورن نقصان رسی دی طالبان شروع شل تیم کی بے جامعی کی خو دی دیل تا ولا را یہ بے مگا دل تا جامعی نہیں دی نباید اوی حال تا جامعی یا اندلی یا نو اندلی ناغا میانو پسی بشل ناغو چینا چیو نو سوا باتی مطلب نو بینی ول نو آگے تین کی واچو نو دا پاس اگر تا جامعی کیو کسی جو طالب بچین را رست تا اسی جلو سی جامعی اندلو لرا وڑی گی چیو سوا باتی ری دی نو میان سیو سو باتی شل گلی ختم شل نبیای غمانی کلنا تاسو بدل تا جامعی نیندلی طول میان کیا نا آگر دغس ارسابو مجھو سا مرسول مرسول کا آگر دا یولد یولد دا دی خلق وقتی دا دا شانی اوس ان گورا نو اوس کو الحمدللہ مرسلا فرسوا گنینو دان داغی نبا یریدل دا دان نبا یریدل دان کی با چھٹی کی اولاو انا آغیل بچا غد نکو وی بے دا بیا بندل ستیخی جی جو چلے دیدان میں چالا بکی ہو رکھتے ہیں مولانا رحیم خان سے رحمہ اللہ میاں کی دکیو نو چاول دیاری بکی وارے نشنا آگو یا لوی پلوسنی چیا بدی باندھی بندل ذرا رسی گی یا در مشرکان طریقہ دا یعنی جانی تور سادر دن دے وی پا مون مانی تور نزی او مون سر تور خن را دی نبار جو ایرے تور سادر اگا نشی استعمال ہو لے تور ایک کپڑی اگا جا نشی چولے ولی لکا دا دا سر خین را دی او دا مور بولے کسی کئی خان اپلا دی تور سادر پا سر کو آنی جوڑی بیا مرش مدا وجہ دا وجہ پا مون مانی تور خن را دی دلشانی ولویلی اگا اولا گیل آگا سادری کخا باندې کی خو دی دا اولاد ولا جوړ کړل او جړل ولا انو دیږي چې مور والا نامور ولې دا څه کې نه دا دې صدر لوام چې پلار خو را لمل کوي ها خو ګوره مال سوای نه نه یو له یبه چې دې له سن جړ ها دې په څه نشي کوله هغه ولې مور خو تعالی چې دا پلار په سر کړو بیا مړ شي ځنی جامی به ناره به کړی دغه ورځ به د خالی ورځ به نو مجال دې چې دې د دې ورځ باندې دغه نوې کپڑے استعمال کی یادونه هي چې شروع را هغه سپیرا ګرځولې را چې په دې ورځ باندې باندې کار وکړي او هغه د دې ورځ باندې خو دې نه هغه سر ونیږي سر ونیږي او کچا داس وکړ نو بیا ته تور پوری کیږي لام پہ لگی تہمت پہ لگی دا ٹول میں مشرکان کری تھی داشانی مادیگر کی داخل پور کی جارو نشی والے مادیگر کی جارو نشی والے بولے وہی دا ہوتر پور جارو کے تب جارو شی نو دا ٹول شر کے اعتقادی لے داشانی کل سیلے راشی نو والا وہی والا دا جارو دے کٹ بستی دلان لے کا ملو را دی سر سیلے اندری دی دا ٹولی خبر دا سے چرتا چیو بوڑھائی خبر ناغر ایسارا کا ناغر لگی بوجھے گا چکی دی خبر دا سری دا ٹول شرکے سیلی دے یا دا شانی ورپسی اگورا سورہ آراف نبی دا شرکی سیلی آیت اگورا آیت دے شپگشتم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون اے بنی آدم قد انزلنا علیکم پتا تیسرا پیدا کرد مستغفا لباسا جاما یواری سوآتکم چپٹائی بدن نستاسو وریشا و خائف دو بدن داولی وی ذکرات کئی دشل کی فیلی چاگئی بدن مندی جامی آگے بن کڑے ویا اور دے جامو استعمال بے نکو زان بے بربندو یا لگو یا دیر اور وی بے علیو منبجو کل لہو او بار لہو وما بدا منہو فلا احلو نن رد منگ اخفل بار اس بدن سرگندو او یا طول او کم جی سرگند شوا ناغم ان پا اور دے جہنم ماندی بند گروا بس اور دے جہنم پا دی باندی حرام شو نا اللہ ویا منگ پیدا کرتا سر پار جاما چپٹائی سو آت کم بدن نستاسو وریشا و حائست بدن دے ولباس التقوی ذالک خیر او جامد پرنگار دادا بورا ذالک دا من آیات اللہ دلائل اللہ نوی دفار حضی چی دیر ذکرون فنو اخلیا ورپسی بیا اللہ ویا اگو رہی شیطان دی ورطاسو دشرک فیلی پدری سر گمرانی کیا اے بنی آدمو لا يفتننكم الشيطان فتنة كريوان جيتا سو شيطان شرك سيد كريوان جيتا سو شيطان كما أخرج عليكم لك سرنجي جرائح كيوا مور أبلار ساسو من الجنة جنبنا ينبع عنهما چی اخکل اخکل ریدوارنا جانی ریدوارو لیو یا ہما دیر پارچ اخی دیدوارو تا سواتی ہما بدن دیدوارو مطلب دا شیطان لگے دل استاسو دا نکلے اگا جنتی لباس لرے کڑے ہوا نتاسو دی شیطان دلتا گمران کیا او آوشانی لباس اغلدن لرین کیا انہو یراکم ہوا و قبیلہ دا شیطان ونیتا سو دیو قبیلہ دا من حیث رضا ترمنا چنی منیتا سو دی او بیا دلیل دا شرک فیلی داوی ذکر کیا اتشتم آیت کی ویضا فعلو فاحشتان آر کلا چنکی دی حکار دی ہے شرک فیلیا چمورت مویلو ان اللہ مورت مویلو واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا اللہ دا سرلوب کیا دا بخنی او دا بیاتی مال در پولو نو شیطان آگا دا گمراہ کولو کوشش کیا شرک فیلی کی حیائی دن اللہ وی آر کل جوتی دی فاہشتن یو کار دی ہے قالو وایدی وجدنا من دلیم پریوانی آبانا مشران خبر دا بز منگا مشرانو دا سی کول واللہ امرنا بها اللہ حکم کرے منگا تا پریوان دی یا وزنا دا بری گنا پوڑائی وی نرا وجدنا علیہا آبانا دا یو گنا دا لکہ دین علینا نوئی استا مشرانو کوا اتا تکل مشران من دلی دیا نا دین آگا دا چلا اللہ دا اللہ دا پیغمبرنا نقل دیا نو چکل دا یو گنا اکلا دا گا پوڑی دا بلشوا واللہ امرنا بها اللہ حکم کرے من جاتا بدی باندیا نا اللہ کل حکم کرے پشل کی فیلی اللہ کل حکم کرے بہائے باندے نو ملو دا دا دویم گنا سوا او دا دا مخینا اسو چند سیوارا اللہ کل پیغمبر تو وی کو آیا ان اللہ لا یعمر بالفحشاء یقینن اللہ حکم نکے پا بہائے باندے اللہ دا بہائے نویا شرک فیلی اغدا بہائے اتقولون ایوائی تاسو عَلَى اللَّهِ فَعَلَوَانِ مَا غَسُ لَا تَعْلَمُونَ كِتَاسُ بِنِ قُوِي جَيَّا ذَا شَانِ اُقُرَى شِرْكِ فَيْنِ آیَتَ اِيَوْ دِرْشَمْتُ وَدِرْشَمْتِ يَا بَنِي آدَمَا اَبَنِ آدَمُ خُضُو دِينَتَكُمْ اُنِي سَيَا دَغَانْ سَرَا دِينَتَكُمْ جَامِخْ بَلِيَا جامو تا اللہ دینت ویلے دے او جامو تر انسان او کل اختاری دیا دانا چس معمولیون جامی دی ور سر انداخو ذکر ایر کل اختاری دی چی مٹی سرگن دیری جیٹائی سرگن دیری نو کمٹی تو سری سرگن دی نو خیر دے نا معاملہ پر آکت مٹی دخوی سرگنگی دخوی مٹی سرگنگی ری اور ما خیال جوڑی دا بلستار جامع جوڑی دیل ہوئی چی دا مٹی سرگنگی یا کس بلسی نو بلس بھئی وہ کساری لینو میں اگستل حرام دی لکه نړۍ جامه ده او زما په خیال باندې دا لنډه ستوري. نو یا نړۍ جامه اغوستل او یا کمه جامه اغوستل سړو له حکم دی سړي به خپلې ګیټۍ نه پټوي. نو سړو هغې خپلې ګیټۍ نه هغې خپلې خپې ټولې پټې کړي دي ته به هېڅ رنګ نه چې دا غورځېږي ځکه داسې جوړ کړي دي. او ښځې ولګېدي هغې له دا حکم دی چې ستاسو د ټول وجود پټي هغې ښه دوه درې ګوتې خپه ښکارېږي ګیټۍ ښکارېږي. ولې؟ ځکه چې کوم سړو له حکم دی نو ښځو پرې عمل شروع کړي او چې کوم ښځو له حکم دی نو سړو پرې عمل شروع کړي. روم یو ځای کې پنډی شو قرآن کدی خدایا بس دا د دواړو وسط هلکان وسوکو چې مونږ به جینکۍ څنګه جوړېږي او جینکو وسوکو چې مونږ به هلکان څنګه جوړېږي. خدایا اصاب له خو نور ستا کار دی ته دا کولی شي چې دا دا کې او دا دا کې پر الله د دې نور څه وس نه رسېږي. د ښځو جامو کې ګیندي سرو کا نشین کی فن والا ورگ گرام لے نرئی اکت برا گٹی نسوار ٹکول مولیا نسوار ٹکول مولیا سارا فن بڑی مان کے خوشکاری تھی نہ مین بھی نرئی اور اکت برا گٹی شیر کی سیلی اگت شیر لے پروان مندی چکم شے اللہ دینت گرگول رہو گا بن کی آیت کو رہیو درشن یا بنی آدم اے بنی آدم خذو زینتکم انی سید اللہ سرا جانی اخبلی عند کل مسجد وقت داری و عبادت کی یا پزیر داری و عبادت کی وکلو او خرائی و شربو او سکی ولا تجربو او شرک مکویان دے لگن کی مجھ گئی میرے پر بند سر اللہ تجھے جولے لکہ دے دی سر ڈیر مزہ کئی کر دا انگریزی سری نولے رہے مشین کرے رہے اجوے دے پائے کہ اللہ تولار دے دا خائص کنے دے خائص دا دے و عدد دا دے جستا دے سر سی اگر دی پچھ یہ کہتا دے ایسی کمری دا وردن نکی گی نکخپلا ٹوپائی نی نبل نوباری کٹوپائی نی نبسر باندی دسمال او سادر واجی خدا شان بندن نکی جولی ذکر دی عدالت دی حرمتی دا نا اگو دی انسان دی و عدالت دی جستابنی انسان دی او دی تراجر راننو دی نوری دل تخر دغا راشا بربن سر راشا نجوڑ دے بربن سر اللہ تم دیو جا سے محمود کی گی نوایا کمی صبح سا دی کمی سا محمود کی گی دیکھتا ناری میں دل شان محمود کی گی بغیر کمی سا محمود کوا فاغا اولی نو با سی دکا دے دخل طبیعت خلاف اے دخل طبیعت خلاف دے کدا سی دی خبر بسی دی پدی ما محمود کی گی نبی آخو بغیر کمی سا محمود کی گی نو کمی سا اولی نظر کے آغا ذکر نظر کئی کہ پائے باندھ گلا زان بد اخکاری وَقُلُوا أَوْخَرَيْ وَأَشْرَبُوا أَوْسْكَيْ وَلَا تُفْرِهُوا أَوْ شِرْقْ مَكَوَيَّا سورہ نام بتائید کراو او آغا وَلَا تُفْرِهُوا مَانَا دِي رَيْكِ كَيُوْ تَفْسِرِ خَادِمُ وَلَا تُفْرِهُوا مَانَا كَيُوْ وَلَا تُفْرِقُوا الْأَصْنَامُ فِي الْحَرْثِ وَلَنَامُ مشری کوئی اگر مددگاران خل و فصل او ڈنگرو کیا چیزا اللہ جبن تی سمور کوئی نظر مخلوق دنوی سمور کوئی انہو لا يحب المسرحین یقیناً دا اللہ من نساتی بزیادی کون کو سارا دیا اللہ پر پیغمبر توئی بو آیا من حرام دینت اللہ چاہ حرام کلی بھی جانے اللہ اللہ کی آگا آخر جل عبادی ہی چی پیدا کری بھی اللہ فارد بندگان اخبرو و طیبات من رزق او پاک رزق دار واندی چا بند کری بھی چا حرام کری بھی نو آیا ہی علی اللذین آمن دار پارد آقا سانو چی مان لولے فی الحیاتی دنیا پجوان دا دنیا کی بھائی خالصتن خالص مانا خالصتن اوب خالص یوم القیامہ فورد قیامت والی مانا دا پار دا مومنانو وار او دنیا کی اللہ مومنانو لم ورکی مکافر لم ورکی کذالک دوشانی مفصل الایاتی واضح واضح بیان من دلائل لقوم یعلمون نفار دا قوم کی غیبونی کیا مطلب دا دا اللہ مومنانو لپارم مقرر کری بلی دوند دنیا کی او کافر لپارم او خالص یوم القیامہ ویبا دا خالص اور رد قیامت باندے لپار دا مومنانو یعنی دا کافر سو بکی نہیں کذالک دوشانی مفصل الایات واضح واضح بیان من دلائل لقوم یعلمون نپار دا قوم چلی پوئی گیا نورد دے دا شرکی فیلی دو گورا سور یونس گورا مجھے سور نحل گورا سور یونس لسم سورت یو لسم سپارا آیت گورا یو کم تم ماں اللہ سجال تم منو حرام و حلالا ہوا یا اللہ پیغمبر آیا تم خبر کی ماتا ماں رس انگل اللہ کم چرائی اللہ تا ستا میرو رزقین یا میرے رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فجر رويتا سنين حراما وحلالا وحلال كذا مولا جائز دي حلال دي او دي استعمال مولا بندي لك سورة نام براو وجعلوا لله مما ذرى من الحرق والانعام اغيطا ايدي قل وحيدا الله تغمبر الله اذن لكم اے اللہ اجازت کرے تا سوتا کہ دس پدان حرام گردوئی ناب حرامی یا حلال گردوئی پدان ناب حلالی ہوا یا اللہ اذن لکم اے اللہ اجازت کرے تا سوتا ام علی اللہ تبترون یا کپا اللہ بانے درو جوڑوئی تا سوا بیا اللہ وی وما ظن الذین اوسر گمان داغ کسانو یفترون علی اللہ الکذب کی جوڑی پا اللہ بانی درو یوم القیامہ پر رد قیامت چی اللہ بدئی لسن سزا ورکیا ان اللہ یقینن اللہ لذو فضل خامخا خوند مہربانی پا خلق وانی ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن دیر دیا دخل کنا شکر نوخ کیا مطلب دا اللہ دروان مہربان شرے اللہ دیر سے در کری دی نائی چاہم و حلال آز دان میں مجھوڑا ویا دا شانی زو گورا سورہ انعام گورا سور نام آیت گورا یو سل تقدیر شم سور نام اتم ہی باراش پدم سورت دے وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وجعلوا أو قرضوا لي ديا لله الله تعالى مما رأسنا ذرى أجل ذكر لله من الحرث يعني فصل والأنعام أو دنقر نصیباً حصہ. اللہ دئی گردوری اللہ پار حصہ دا اس نے کہ اللہ تو دا کڑی وی چکاغا فصل لے او کڈنگر دیا. فقالو بسوائی لے ہا قال اللہ بزامہم دا اللہ پار دی بزامہم تو گمان دے کی وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا او دا دی دا پار دی صداران زمنگا دا دی صداران صدا او دا دا اللہ صدا او دا شرک سیلی دا اتوشتا دے دے لگی لسما دا اللہ پر نمان ورکی نوایا یو لسما دا چا پر نم ورکی دا دا شرک سیلی دے کنا یو لسما دا چا پر نمان ورکی لسما دا اللہ پر نمان ورکی بولوایا پاو منی دا چا پر نم ورکی وفادا دا زنا کاکا چرنا او دل ترونا با دا غرا دل کسان او یا دل ماجی شیخان عرب العبدل ہمی جوری دی خلق نبی پاومنے چولو پاومنے دا مندبا کہ دیو بندہ لس پیر ایم لس من بنی مشیری آنو آئی جب لس پاوا لکا دونیم سیرا دا بے جہنو دا دو ورکولی دا بابا بے ورکولی او دے خیالو چی دی ورکو سر پدی چی خیر و برکت را دی او دی سر آغا فصل آغا دا افتن بچی فما کان لی شرکائیم فسا دیسا چی و دیسا دا آنو رئی فلا یسلیل اللہ سلا بیا دنی خلق اغلب ایدلی و کل اولاد اغید کلو مددگارن کو نمان دی علالولا نو اللہ رد آئی کئی وکذالک غینا لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم لیردوهم ولیلبسوا علیہم دینہم ولو شاء اللہ ما فعلوہ فذرهم وما يفترون وكذلك اولاشاني زينا كيستكره لكثير من المشركين دير مشركان تا قتل اولادهم وجلد اولاد كل شركاؤهم فاعل زينا ويسدارهم لدي مددگاران لدي ايوه لخيستكره دي و جلد اولاد خپل چاوله استکری شرکاؤهم اسداران ردیا ملولا خپل اولاد آده دفل مرد گارن بنمان جلالو دا طریقه و جکل چالبا اللہ لس اولاد ورکل نا غیو اولاد خپل بے دفل مرد گارن بنمان جلالو کوا او قریب ایسی جنگ پائی حدیث پاک گرادی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویا انا بنو ذبی حتین ذو علالسو ازویما ذو علالسو ازویما نو یو علالسوے آپ اس کا را خبر آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود ازویم حلالسوی داری سمد لوزے ناغذا چکل دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلار عبداللہ پیداش نداد عبدالمطلب اللہ سن گئے نو دیر خیستاؤ عبد المطلب دادا نڑ چیز چپل باندھی چڑا رکھے نخل بچے آواز کی اوار دیوی پالگرو دیوی چیت مار پارا شیوا چوا تو گور تیرو دا عبد اللہ پدے باندھی نہ سکھا لال تم دا جیز دی او دا بڑا رواش نو ابو دیوار گز دغا تو سال تم او غش راو کم چه غش راویخ تو خسن راویخ تو ناغ پا عبداللہ و خطیر نبز دد پیار نکیز نبی ورطوی یر یو لس ور سرنور کم مجھے بیائی تیلی تاو پرا او غشی را اخکل نو غش پا عبداللہ رو وسید نو ورطوی بس دیلال کا او دا نور سپریر اغوی یو لس ور سرنور کم مدرا شان بیا دے اور سر لس لس پول تردی پوری کی خبر اگر دغ تو رسید گل خان تو رسید سن خان تو رسید نو آخل کو لگی حالانکہ میرا عمر خان بچر تھی اگلی دادل لالس اور سرکئی خسن ہے چون چه خسنه واجو نو خسنه پا سود و خان رو خدید او عبدالله اغاد مرگ نبچ شد نو بیوزن را اللہ پیغمبر وی انا دو زبیحتین دو و علال شود و ایما مدلو را دخل مردگاران و کنون مردی به اولاد علالو او دقا اولاد کراغی پا مرائی باندی دقا شانی چلن راست کی خپل اولاد هغه بیا هم د خپلو مددګارانو په نوم باندې ورکړی ځینې جینا کوي هغه به راوستي ځینې دلته مونږ شهیدان له به پرېښودی دي دوی به دا ستاسو د نیکه نظر دی دا څه شی دی دا ستاسو د نیکه نظر دی نو هغه به راوستي دي او دلته دې نورې کې به پرېښودی دي یو کوم کور له به ورکړي حضرشي رحمه الله وید عاشوري لسمو یو شیل کی درے او خپل زے اچول دی زان والا سمای او چلا ور سر اللہ سی کیرا دی کی اگر مور راو تی دا کی کتی دلو زے اگے برابر کرے او زان والا سمای دی پار چلا لی کی دی ولے دا سی کی مولے وی دا لالون کن وی راولی الالے وی دا دا شوری رد دو حسین پنوں من دی لالو قربان اپن مددگارانو کو نم مان دے او اغای ورط دانا کار عمل خیست کرے دے لیو دوہم دید پارا چی حلاک کی دے ولی علبی سوالے ہیم ادید پارا چی گڑوڑ چی بنائی وانی دینہم جند دیا ولو شاء اللہ او گجر اخت اللہ دینہم مانا طریقہ دے جند دیا مانا غد دی خود ساخت دینا لانا دیدی نسید دین ولو شاء اللہ او بجر گفت اللہ ما فعلوه ننبر کرے یا کار وما یذکرون آج لیکن درو جو ریا ما فعلوه نبر کرے یا کار فضرهم بس پرید دیا پرید دیا آج ریکم درو جوڑیا وقالو هذه انعام وحرس حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرم ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وايديا هذه انعام دادي دنگر وحرس او فصل حجر بنيا لا يطعمها نبهريا منگا دیوانے ہم کو گمان پل کی بس منگے چپچا باندھے خرو نپا گئی باندھے بے خرو وانا من اور نور ڈنگری ڈنگر دیا تھوڑے مزدور چہران کنشی شاگا نلا گئی چپری ونسوری کو استعمال بے نکوا وانا من اور نور ڈنگر دیا لا یذکرون اسم اللہ علیہا چنیا گئی مند اللہ پائے بندی افتران علیہ سید بیہم افتران علیہ لپارد دروگور پدی اللہ بندی یا افتران معمول دے دامل محضوفا مانا یفترون افتران علیہ دروگور ایدائی دروگور اول پدی اللہ بندی سیجزیہم درد کی سزا بور کی رہی تھا بیمار آوس چلئی افترون چدئی کم درو جوڑو لا داشا مر پسی ہے تو برا وقالو ما فی بطون ہادی لنام خالص لذکورنا او وائی دئی اپی اسا دی لئی وائی دئی آوس چلئی پجڑو دی رنگ روکی خالص لذکورنا دا خالص دی پار بناری نو دوں گا و محرم علی ازواجنا او حرام دی پزنا نو زمونگا باندیا مطلب دا وقالوا اوائی ما فی بطون هذه الانعام اگر چیری بگیڑو ڈنگرو کی دا خالی بے پار بناری نو زمونگا او حرام دی پزنا نو زمونگا باندے مطلب دا دی دیر دنا اورو گیڑو کی چی سیدیا نکدا خوری نو زمونگا ری نبے خوری زمونگا نا نبے نو خوریا لکسنگا چی ددائی اس کم لگل طریقہ دا چی لگنو الگ و لذیق کی ورکی او یا چرائے وینو جوڑے الگ ساک بھی فطرہ کا سوٹی پہ اتا پا داو کاغو کا یہ ساک بھی فطرہ دے نو پولاو کے ولی نو پخے الواب کے ولی نو پخے یو قیمتی خوراک کے ولی نو پخے دے وی یا از کمی کی چی چاہ استعمالی گی نو جوڑے ایسے نا چی چاہ پچھن پیشوی چاہ ساک چی بھی من چاہ رسنگا پرچے آیا سنگا پریتے دیوئی ندی سربیا بچارا پچم کش نو کساک بھی پخے نگا بامیشہ بتار دی ساک پراج نسخص پیولی نپخے دا تون دا مشرکانو غلطی طریقی دی دا شانی کچاری دا سی بھو چی مردار و پیدا شوا نو اللہ وی فہم فیہ شرکا بس جاؤ با دی پجی کی صدا بیا با زنانو فرا و نارینو بم فرا ریبے خیر دے کہ زنانا اولاد پیدا کی گی نو مرگا پیدا کی گی لگرا خو مردارا او دا منگا زن سر مردارا کی شرک کو وَيَكُن مَّيْتَةً أَوْ كَذَرُوا وَمُرْدَارَ فَسُبْحَانَ الَّذِي كَسَرَ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ذَرِكَ صَدَاقُ وَرْكِ اللَّهِ دَيْتَ وَدِي بَيَانُ دَيْ يَقِينَنَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ عَلِيمٌ حِكْمَةُ وَلَا يَقُوَا دَرَشَان وَرْقَسِي آيَاتُ دُورَا أَوْ وَرْقَسِيم دَرَشَان دَيْ مُدَاغَا آيَاتُنَا کہ تم پوری نبدی کی رد دے دے شرکی فیلی دادا سے پلے دے دا آیت یو سب سلور سلوی اخبوری قد خسر الذین فتاقی سلطاوانی انبیاء کسان قتلو اولادہم چیوی وجل اولاد پل سفان پنا پوئی ایسا بغیر علم بغیر دس پوئینا وحرموا او حرامي وغانا ما غسر رزقهم الله حرامي كل بغان ماندي باندي كاغس توركي دايتا الله افتراء على الله دروج ويلي دروج رول فالا باندي قد ضلوا پتا سر گمراہ شی گئی وما کانو محتجین او نیلے ہدایت من کیا زان ماننے چلا والا سور کری آئے حرام کرلا بند کرلا دا شان دا اللہ وی گورا باغونا لما در کری دیا مارو شاتن چتن والا وغیر مارو شاتن او بغیر چتن والا چی دا شان برخی دیا فصل تو گورا مختلف میراوی وزے ورمانا ونار متشابهان چیو شانی پرن کی وغیرہ متشابه او بدل بدل شانی پخن کیا ورکوئی کلوف رہی من سمری ہی دمی اوز دینا ہر کلچی میں وہ نیسی اور کوئی حق دی اللہ یوم حسواد اور ارد لود دی باندیا ولا تصرفو او شرک مکوئی ندیر مخابر مانا کئی ولا تشرک الاسنام فی الحرس ولا نام اگر مخلوق او درگاہونا اگر اللہ سرائی صدار مگردوئی پدی فصل اوڈن روکیا دے بجی پاومنے ورکئی پاومنے سنگ ورکئی تلے نمیان سے والا امسا وکڑے آلہ ورش دا امسا پر طول فصل وانی ہوا نیوڑی اگر بیادا پاومنے دا امسا ہوا اور غانو مربد یفتاری غنی میاں اگل بے مندکو میاں مندکو میاں دے سکے مندکا نہیں سی مندکو میاں ہو کشو گا آنو اگل بے مندکو میاں مندکو میاں سمال پتی کی تا غنم کر لی دی وغی کرا مندکا نہیں سوڑی آنو جوڑے دے آگی پسی کر رہا آگی پس سوڑی دمری دے آگی پسی کر رہا دے بدا تا مئی نبیا جمعی جلے لون رز رائی شی نگے برار بھی ہو تان بار اسپل افرخ ہوئی تان بار اسپل افرخ ہوئی دا تولی دا مشرکانو طریقی لی